akkaataa rasuulli itti salaatan akkaataa salaanni wal dhabduun jennee fakkeenyaaf salaata fajrii salaata subhii yoo fudhanne rasuulli sallallahu alayhi wa sallam basmalaa dhedheeraa itti qara'an dhedheeraa adda baafamaa. Fakkeenyaaf suuraa yookaan juuza torbaa ka gadi aanuun jedhan juuza torbaa ka gara qulwallaadhaniitti gadi aanuun tuwaal al-mufassal jedhaniin jedhan. Zamana garii suuratul waaqicaa faa qara'an raka'aa lamaanitti. Zamana garii suuratu xuuriin faa qaafu al-qur'aan al-majiidiin faa rabbi nu halaafisa suura tanniin haffadunullee qomatti iddoo qabanne baraan salaannaan garuu gaaqomti waan biraatiin nu guutamte rabbi rahmata nu haa godhu. إذا الشمس كورت فا سورة الجبابة إذا زلزلت فا سورة الجبابة سفر كيست إمالة فا كيست قل أعوذ برب الفلق فا قرآن قل أعوذ برب الناس فا قرآن يوجد لمن كان قرأ النمني في مقام فتي وان جبا مقام فتي جرن kana zamana garii suuratul ruumiin faa yaasiniin faa irraa qara'uu suuratul mu'minuunaan faa qara'uu saaffaatiin faa sajidaa faa hal'ataa faa wal dhaba jechuu akkaataa salaataatiin. Tole. Rabbi nulli halaafisu sunnaa jala deemu. Salaata duriyo Faatihaa fi suuraa biroo faa itti dheeressuu zamana garii fakkeenyaaf salaata duriyo itti isaan salaatatti seenan namni deemee haajaa ofii bahee baqii cinfaa dhaqee haajaa fixatee itti deebi'a jedhan mana galee haajaa fixatee mana dhaqee haajaa ofii fixatee wudu'a ofii wadda'atee itti deebi'a odumaa isaan qara'aa jiran faatihaa rak'ama duraarra odoo isaan jiran haajaa ofii geeffatee wudu'a godhatee itti deebi'a. Wanni culamaan asirratti dubbatan namni fagoo irraa dhufu haadha qabatu fa'aaf yaadeeti jedhanii fakkeenyaaf likki ayaa 30 faa qara'anii alif laam miim tanziil suuraa sajdaa akkuma san wassamaa'i waxxaariqiin faa zuhuriitti qara'an wassamaa'i dhaati lburuujiin faa walleyli idaa yaqshaa idaa samaa'un shaqqatiin faa rasuulli rabbi waa qara'u maaliin beeytanii jennaaniin areeda isaaniitu socho'aa jedhan. Areeda rasuula rabbiitu socho'aa jedhan. Ada areedni sunnaa rasuulaa irraayi. Rasuula rabbi areeda qaban. Qaraatii rasuulli rabbi qara'u areeda isaaniitu socho'aa jedhan. Ofirraan haadan jechuu yaa warra areeda machal gootan. Warra areeda machal gootan. Ofla halladha jazaakumullahu khayran. Sani jecha dullummaan isin irraa naftu. Namni gariin areeda haadaa macaq godhee gariin yoo arriin itti baate wannoo gurraachaan halluu gurraachaan kun marti nuyyuu dulluma dheefa bara kuni martuu dulluma dheefa sirraa naftu jala odoma areeda gurraachisitu duydaan gajjetta halluu dibde ganama gabbaatee buruusha gootu ganama ganama subhi baateet ni nodoma ati buruusha gootu dullummaan duyda gassi qabdi. Kanaafuu arrii waan gurraachaan hin hallanii yoo tahillee waan diimaadha. Mataafaa waan diimaa itti godhan malee gurraachaan hin hallan. Akkasi qabu. Kitaaba waa'ee salaataa sifatu salaati nabii sallallahu alayhi wa sallam kajedhu sifa salaata rasuula rabbii Allahu akbar irraa qabee haga salaamtaatti kajedhu inshaallahu isinii erga jedhee kaleessa beellama seenee jira. Mee amma yoo dandahe kompiitara irratti sirreessee warri wannoo kiyya qabdan isinii erga inshaallah eennu skype biidhnillahi ta'ala. Hayye maal arraa kaleedhaa nu gaafattanii isin amma teettanii tole. Akkuma san salaata asrii yoo maal qaraa rasuulli sallallahu alayhi wa sallam faatixata alkitaabii fi suuraa biraallee itti qaraan jechuun ta duraa keessatti ni dheeressan ta itti aantu keessatti sanii gad godhan jechuu ta duraa keessatti ni dheeressanii ta lammataa keessatti ta duraatii gaditti qaraan. Isinii galee raka'aa duraa keessatti yoo fakkeenyaaf yookaa dheeressan taate raka'aa lammataa keessatti xiqqoo ni gabaabsan jechuudha. Zamana garii rasuulli rabbii sagalee itti ol fuudhanii dhageessisan qaraatii isaanii keessatti ol fuudhanii fakkeenyaaf yoo faatihaa sirriidhaan gadi qabatanii qaraa jiraatan asraa keessatti fakkeenyaaf aayaa wahii yookaan bakka wahii sagaleedhaan ol fuudhanii akka isaan dhagayan godhan jechuudha. Fakkeenyaaf ihdinas siraatal mustaqiim faa jedhanii sagalee xiqqoo ol kaasanii gadi deeffatan ni dhageessisan jechuudha. Akkuma salaata zuhurii san godhan asraallee hayyee maghriba hoo wakaana sallallahu alayhi wasallam yaqra'u fiihaa ahyaanan zamana garii rasuulli rabbii ka qara'an taahanii jedha suuraa gaggabaabaa. Suuraa gaggabaabaa ka qara'an tahan wayta rasuulli rabbii salaata isaaniin salaatanii sahaabaan salaama baafatan maghriba jechuu maghriba wayta salaatanii salaama baafatanii as deebi'anii namni gara da'oo gara galu tokkoon isaanii xiyya darbatee bakka xiyyi buutu arga jechuu yohaan salaatan jechuu bakka xiyyi isaa buutu arga ilaalatti. Wattiini wazzeeytuun faa qaraan raka'aa innoo salaata maghribaa keessatti fakkeenyaaf imalatti akkas qaraanii jiran rasuulli. Akkuma san suuratu xuriin faa walmursalaatiin faa qara'an gaafa garii acraafiin illee itti qara'an raka'aa lamaan keessatti. Wakaana ahyaanan yaqra'u bixuulayn alacraaf raka'aa lamaan keessatti acraafiin qara'an jechuu zaman garii anfaaliin raka'aa lamaan keessatti qara'an anfaal suuratu lanfaal yas'aluunaka an ilanfaal tajatutan alif laam mim saadi acraaf ka anfaali gadi kana kana qara'an jechuu wal dhaba jechuu qaraatiin isaanii akkaataa haajaa namaatiin sunnaa maghribaa keessatti illee qura'aana dabalanii jiranii jedha. Qul yaa ayyuhal kaafiruuna qul huwallahu ahadiin faa dabalanii sunnaa maghribaa keessatti illee qara'an jedha. Ishaa'ii keessatti hoo akkamitti qara'an washamsi waduhaa haafa qara'an ishaa'ii keessatti idha samaa'u shaqqatiin faa qara'an wattiini wazzeytuuniin illee qara'an imala keessatti gaaf tokko jedha raka'aa duraa keessatti. garun de akka dere sine emaran irad organ dere su irran fakkenya gafa muaz salate wahillan isatin isha'i itdere si muaz namichan tokko salata muaz itdere sinane forra gate salata addabahe mal nutdere si jede forra chibetu masalatate dubbi kana rasul rabbi dagayan yokan muadachi dura dubbi kana dagahe munafiqa mal guda salatan uragate ikateetin inde majennan dubbi kana rasul rabbi dagayan namichatu tihmate bar dake muadatti himate enno rasulatti himate achiratti rasul rabbi mal jedanin aturidu an takuna fattanan ya muad يا معاذ أتنما فتنوا بربادة يونمان إمامة تاتيت ننسلا كفت والشمس وضحاها فاقري سبح اسم ربك الأعلى فاقرأ باسم ربك فاقري والليل إذا يغشى فاقري سدوبا نما نقدو الصلاة نما فيان قمن الصلاة نما هاجاق أبو الصلاة جلنين جتشو أكت الراد أورغن درسون أكنا جزاكم الله خيرا صلاة جسنا جر فجر كيستي ظهري عصرا مغرب عشاء كيستي أكاتا رسول صلاة جسنا جر جيش بارك الله فيكم رب نهاجر قارون اللي أكاتي صلاة صلاة نتين سلاة سين وكم جرت جرتي تل ربي guddara nu hagar ga insha Allah ta'ala wa kana rahafe salata layli tidabarra salata layli akata ittiqaran wa anka ittiqaran fi akata tasbihafa sujud sahwi fa إن شاء الله تعالى أكاتا إيغا سلاما بافتاني وان قران دعائفا يو رب نلافي سي بروفي افتان قرانا أمان غلطوما إسنين جتشا برولي تديبنا نهفتاني تنيني نفناتي خوتا إسنين جرا نمر فهير الرفتين